پدریم دیوزی و دین دیرائی نا دا احناف او حنابل وی او شوافی او مالکی وی وی نا دوزلی دریزلی پکنشتا دا خدوا و فریاد دے ترسو چه مالک و رولنی ندوا دے غواری حضرت علماء و دام جی کی باران زنی وحدیر چی بیا بسکے نو باز خلک چې باران نکی د قبر کانی ګوري مونږ چې ماشومان وکنا اوسم را یاد دي باران نکی د فلانی شهید او بابا د قبر کانی راړي ا مشران په کشان له ګوره دا چې ورغورځوي بیا به ودري نه باران چې رسته شي خپل مولي دي چې باران منو دي ګبې لنګونه وال په شي په خبره ما نا لنګونه به ولا کانی به رسل بان خبره کوله رسول روانه ده دا سیم ګوره جاهلیت او شیطان سور لز دشمن ده دا پر ډېر کلو کې زمون دي کلی کې مو وی باران نکی دفلانی ولی په قبر ګندګي واچو یا اعوذ بالله نو په مو خو سیم نو ورای د قبر خو به صفاکای ځان لکنه دا د خلکو نورې ټونې وي بعضې خلکو به داسې کول یو غریب سری که به ګندګي وغ دی چې د کنزې کوي باران به ورېږي ټول جاهلانه کارونه باران چې کله ډیر شي نو د الله حبیب دعا کړی اللهم حوالینا ولا علینا اللهم على الزراب والآکام وبطون الأوديه ومنابت الشجر دا د بخاری شریف الفاظ دي داسې به اجه څوک بانګونه ورته وای نو دا خبره درست نه ده دا صحابه او سلفونه نه نه پدې کیس نقل صحیح راغله ده چیرې باران ډیر شوس بسکه اوس بلاغې دو درې دو د پاره بانګونه وې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله واصحابه اجمعين.